چې دغه نه جهالت چې دی انسان ته متوجه شي د بل خوا د طرفه نه په دلیل قانع کېږي نه خپل عقل لري دماغ هم نه لري بل هم نه کوي نه خو د دې بل سړي په زړه کې هم بهره شیطان اخر وایي شیطان مې په زړه کې دی خراک خراک شي معنا چې هسې جوړه حمله کړې وای دا رقم وسوسې شیطان و چاته مواچي و د انسانانو ته نو رسول عليه الصلاه والسلام ته خو هم یو قسم وسوسه شیطان واچي نو نو کچیر وسوسه راسي د شیطان څخه تا ته یو وسوسه نو فاستعذ بالله نو د شیطان په خدای غواړي چې الله په شرط کې مونږ دري په مزمن کې دای سپیس کویږي و اما په شرط دی هغه ما زیاده دی هغه ان چې دی دلته هغه نو شرطیه دی و اما په دې شرط ينزغن کچیر نزغه چې د اصلي ځې تست لغوي معنی وشه نزغه د ګوت په سر باندې څوک دې سیس کول کاسو کې څه چخیې مینو نه یا چخول چې موږ ورته وایو نزغه ودا ته ویل کیږي نو چې وی چې خو دا بل سره شور نو نو و اما ان زغنه ک تحریک در کې شورول در کې کو تا من شیطان د شیطان د طرفه څوک تا ته شورول در کې نزغون یو چخول یو د ګوت په سر شورول اغه نو اغه د شیطان د ګوت شورول نو څه مته دي په ځل کې دی وسوسې در اچي چا په ځل کې مخارق خارق وس په ترجمه ته متوجه سی وست و اما په دې شرط ین زغن کچیر تحریک شورول در کې باعث کول در کې کو تا ته معنا وسوسې در کې راس کو تا ته من شیطان د شیطان څخه نزغون یو چخول معنا یو وسوسه دغه تا ته راس په ځل کې در واچي چې ونه سامله پر وکړي وان فاستعذ بالله فاستعذ فناغ على بالله فعلى سر نستعوذ بالله اعوذ بالله تجي ولا بر شيطان صغير شاته بس ده ده وسوسه بدر صفاتسي انه بشك دغ الله سميع او ريدون في دي عليم خبردار دي فرا فرا نوستا دعاء خو او رجتنا راوك على تش الله ساتم دي لعين ده شار سخه فجن موس اختك الله دي اوري داستا فريا ده شتا كيا ومات داستا كو مكس كيز ما سغاري برا بجي نو دغ بجي وسوسه شدا ده جنگو ده مقابلي جدا بجي ده زرو سخه چش سو بوزنو که دا اسم خبر فرده تا یه مسئله رازی اغا مسئله دا رازی چه و ایما یعن زغن نه که چیری چه خول و وسوسه رازی که و تا تا نزغون یه وسوسه دا شیطان نو نبی علیه صلات و سلام خو معصوم دی شیطان پرده چنگ املاقی معصوم خدا غدی چه دا یه عصمت تا طول و گناه و سداری دا شیطان تر اثر لانج نرازی نو دا دفت چنگ زکر کیر خوال تا مجعا قداد عصمت انبیاء و دروچ انبیاء علیه صلات و سلام معصوم دی دا غا جواب دادی چې یو د یو چا وسوسه ور اچول دي یو منل دي پیغمبر علیه صلوات و سلام خو د شیطان د وسوسو د منلو څخه معصوم دي او کده جسم معصوم دي چې شیطان ګر سره د وسوسه نو ور کوي داغه څه خو نه دي معصوم مثال دې سی ویل دي حکیم الامه رحمت الله علیه و یو سړی دی شجندار دلته یو بجن ورته ناس انسی شیطان دي د انسانانو د پای شیطان دي دغه ورته ناس دي بجی بجی خبرې وشي داسې بجی کړی وای داسې بجی کړی وای نو خو هغه دی هغه کوي مګر دی مانی خدای دی ولادت په درجه کې دیګر سره د منی نه غي ورته کې دلته دا رقم ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو شیطان وسوسې ورکوي مګر خدای د منل کله راغلی دی د منی نه دی معصوم دی خو بیا هم الله پاک ته پناه غواړه په الله سره ته الله ته دستی پناه غواړه نو دا جنی او انسی شیطان وک سره یو رقم دی لکه د انسی شیطان په قول کې سره نه کې دی وای د جنی شیطان په قول پیغمبر علیه السلام نه کې خدای وسوسې ورته وړاندې کوي او بل خبر خو لادا هم ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له هر انسان چې دی دغه سره شیطان سته برای اصحاب پښتنه زیو کړو یا رسول الله ستا سره هم څه دول و مگر زما شیطان چې دی هغه وس اسلام را وړی دی ما ته امر نکی مگر نه د خیر امر را تکی کدا ایس په خبره پوسوی نو هغه د شیطان خو مسلمان سو دی پیغمبر ځنی بیغمه دی دغه سه ما سه وکبل شیطان معنی یو خبره وړاندې کی مطلق شیطان دلته نمرات عام شیطان راس ک هغه قرین وی ک غیر وی ولې د پیغمبر په باره کې هغه قرین شیطان چې دی هغه قرین ملګری شیطان خو دغه مسلمان سو دی هغه خو نبی علی سلام وی چې ما ته ګرځم د خیر مشوره کی د بنت جنره کی پر خپل کو پر نه دی پاته نو عام شیطان چې عام شیطان نو چې دی هغه لکه یو عام بل بد سړی چې مشوره وکي پیغمبر نه ځنی منی نو دا څه ځنی مراد څه دی په خبره پوهیږي نو و اما په دې شرط یان زغن ک وسوسه واچی ک وتا ته وسوسه راس ورسیږي ک وتا ته چې موږ لغوی ترجمه یې چخول دی معنی چې کدا غس شورول وکړ سی ک وتا ته من شیطان د شیطان څوک وکي نزغون یو چخول و یو وسوسه اگر راس تا سره وشوري شیطان خو ما عام رات کې منه قرین خو ولي قام خا د خیر القا ورته کی هغه د خیر خبر ورته کی نو عام شیطان چې دی کوي شیطان تا ته داسې وکي فاستعذ تفنا غواړه بالله تعالی عز وجل سره انه در الا سميع اوريدونکي دي استاد درخواستو عليم الا عز وجل په ټول خبردار دي نو فدغ بني علم ام لري اوريهم نو تا ته په پناه ده وس دا خبره چې والا پاک ته رجوع وکړي دا یوازې نبی علیه الصلاه والسلام ته هدایت نه دی خو د نبی علیه السلام سره ډله مؤمنان ورسره دي اصحاب ورسره دي الله د هغو په باره کې پسې فرمایي ان الذین بېشکه هغه خلق اتقوا چې دوی تقوا کړې ده معنا بیره یې د الله څخه کړې ده الله څخه بېرېدلي دي ایمان یې راوړي دي اذا هغه وخت مسه چې مسه کې هم دوی معنا ورسېږو دوی ته طائف یو څه برخه د شیطان د وسوسو طائف یو څه برخه من الشیطان د شیطان د طرف هغه د وسوسو برخه یادی نو دوی څه کوي تذکرو دیم دستی یاد د الله کوي دستی الله تعالی یاد فاذا هم مبصرون فإذا ناقاهم ديش اللي مبصرون دي اللي دنكي سيدين دستي بزار خلاصي او دلت خجاعات مشتا ندي حكم سوي نو دستي فكر خلاصي مانا بار عملا نكي كذا اسم مزمونت متوجه است إن الذين بشاك آغا خال اتقو چه دي بيري دي لجي ده خدايا تخ مانا خدا ترس جي ده علاق سي بيري رچ آغا ده نبي عرسان اصحاب إذا وقت مسا چه مسا كي هم دي مسا ده غدي چه وچات ورزي ورزي ده سلاس بارولي نو دي ام مسا كي چوكي مسا كي طائفون يو چه برخه ده وسوسو من الشيطان ده شيطان شيطان ده پزر كي مرواشي چه بارا پر ده كپارو راو غرزير ده ليه جنگ ورسر شروك ده غا وسوسو ورته ول بيش تذكرو ده دي ام عدت ده غدي ده پیغمبر علیه السلام سيزده کرده تذكرو دي دستي تذكر وكي مانا یاد ده الله وكي دا لا عظمت ور پیات کی دا لا احکام ور پیات کی ثواب ور پیات کی عقاب ور پیات کی چې نو دلته کدا را به امر زو کوم جنگ کوم خاله اجازه نه دکړي نو خدا به مبره ګناه په غاړه سی به سزا را کی تذکرو دی یاداش د الله او د هغه د عذاب او د هغه د ثواب د ګرد دا وکي بره څه چمو کی فاذا نا ببرهم دی چې مبصرون دي دن کی سی بره یو خپل برته دستورګو پر دی است سی هغه د غضب پر دی چې راغلی وچ کی جنگ شروع کړ مبصرون دی دن کی سی لار وویني بره برته کښې نو چې یا چار وخت به اجازه وسوه هر وخت نبی علیه السلام ته الله امر وکړي الله ته به نو بره بیا زه د ده مقابله کوم دلته دی د صبر څخه کار واخلي نو ام پیغمبر علیه الصلات وسلام ته امر وکړي او ام هغه د مؤمنانو شان بیان کړي چې هغه هم دغه رقم چې دغه سي کوي واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون واخوانهم ورونه د شیطانانو چې دي و اخوانو ورونه هم د شیطانانو کداغه د هم زمیر شیطانانو ته راځي کې نو اخوانو هم د شیطان ورونه څوک د شیطان ورونه دغه باطل پرستان دی ورونه کده هم زمیر کافرانو ته راځي کې و اخوانو ورونه هم د کافرانو د کافرانو ورونه بیا شیطانان جنو بیا د اخوان سره شیطانان راځول د هم د زمیر سره د کافران راځو او کده هم د زمیر شیطانان بس کده اخوان سره کافران راځي چې دایس په مضمون پوس و موږ به پر دې رقم باندې راسو چې د اخوانو هم ورونه دغه کافرانو چې شیطان نان دې دغه یمدونه دې امداد کوي هم دغه کافرانو دا شیطان چې د دې ورور دې نور خو د ورور مرسته کوي شیطان هم دغه کافر مرسته کوي امداد وکي کومک ورلر وکي څه کوي امداد یې په چا کې کوي په لغی په ګمرهی کې په دغه ګمرهی کې بس دغه لسونه په شورې چې مشوره او دغه شالار د کوای و اخوانو ورونه هم د کافرانو نورونه څوک څه شیطانان یمدونه دغه د دې ورونه شیطانان دې دا کشوي هم دی دا کپار کشی پلغی پا گمرهی که پا داغه گمرهی که پس نور پسورن نباسی نوری پسورن نباسی موقع نور که چه دا گمرهی سر آوزی دا هدایت و خاطر آسی ثم لا یقصرون ثم بیانو لا یقصرون دی هیچ کوتایی ندی ثم بیا لا یقصرون دی هیچ کوتایی ندی دا دا گمرهی چه خبارا چه پا واسه که غون لسون ورغزی تر داغه زیمانا پا کشی که دوبینو کله چې خبره په ویلي چې شیطان هم رسته نه کولای نو خود چې د ارڅ ګمړی کړی وای کړی یو وخت په فکر د ځاره سرواله چې دا په څه بل اخته راسه توبه وکړه یا شیطان امداد کی ګړې په ګړې پر لکې تناون ور پیچي انو د هیڅ کوتای د چا څه نه کی د ګنا څخه چې ګنا یې پسور نه وځي چې ګنا یې پسور نه وځي ارمان نه پخې چې نو ترجمه ته به متوجه سی یاست د اخوان څه مو څوک مراد کړ شیطانان ولې خود هم زمير راځي او کافرانو ته سو و اخوان ورون هم د کافرانو ورونه نو شیطانان یې مدونه زمیر چې دی دا یې مدونه دا د تیر زمیر چې مستتر دی هغه هم د شیطانانو ته راځي دی دوی امداد کی کشول کی هم د دوغو کافرانو په دواړه ځای کې هم و کافرانو ته راځي سو پل غیب دا گمرهی کی ثم بیانو لا یقصرون دی اس کو تایی نکی لاس نور لندی لکا سره چه چه چه بابا لاسونه جدر لند که پدیه کار ملره یا دی نور لاسونه پسی غزی لا یقصرون دی لاسونه نلندی دا گناه چه پسی ننویز

ته قران ته دغه نه توجه وکړې مې توجه چې کناری چوغې ته کړې ده یا چې د کرک ناری یا د زرک ناری ته کړې ده هغه مې توجه قران ته متوجه کښې چې سر لپاره فخلاص خو ته وګون ټیم نه ورکه نو چې وګون ټیم نه ورکه نه نو ګران کار دي دانو دم لا یانو کار دي دانو فلانې دي فلانې دي قران دغه نه قدر چې سړی هدایت تراولی دغه نه قدر د هر انسان استعداد سره برابر دی راتلای شي یو د قران کریم هغه باریکۍ دي هغه علمي خبرې دي سیدي هغه خود علما وکړ دي یو دغه نه قدر چې تلار په پیدا کې هغه لپاکه ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر قران د ذکر لپاره ډیر اسانه دي کده د ذکر کار ځنی اخر چې الله پر وپیژنې هغه چې دی فقط یو مدکر غواړي مدکر دغه دي چې په تلاش د ذکر پسې چې ما سر خلاص شي چې ته تلاش نه کوي برابر اول ځما سر نه خلاص شي ګر سره نه کیږي ته په اخلاص ورته کښېنه چې کېږي که نه کېږي ګران ګران کارونه یې دلته یو جاهل هلک ورشي درې کاله بعد چې پوښتنه وکړي وایي د خرادۍ ماشین اوس چلي اوس ورته وایي خو چې دلته زمونږ بجلي کولې خو انسان په خدای کو اوس دی د خرادۍ ماشین چلي نو څنګه ښه ښه شیان به جوړوي نو خو دماغ یې ورته متوجه کړي د هغه هلک راوله دماغ دې ورته متوجه کړي چېرته سر دې په خلاص شي نو ته توجه نه کوې نو دغسې ورته وایه چې وإذا هغه وخت قوري چې قرأت کړه کېږي القرآن وقرآن فاستمعوا تسي غوږ ونسئ له دې قرآن ته وأنصتوا أو انصاتو خاموشي وکړئ چپ پاتې سئ شور مه جوړوئ لعلكم ترحمون لعل شاید چې کوم تاسو چې یاست ترحمون پر تاسې به رحمت وسي چې ته دلته قرآن ویل کېږي ته به خپل مجلس کوې نو یا نور بیا ځای شر و شور جوړوئ چې د خلکو توجه ورواړئ چې دا اوس ته بلا شو دلته نو بره د رحمت سبب کله ګرځي خو ته هغه د ده سمع و انصات ته څوک نه پرېږدي نو خو تیا دې د کاره باسي ځینې پوښتیه یې دلته په دې ځای کې دا مسله هم ښکاره سوله چې د امام وروسته چې څوک قرأت وایي د هغو کسانو په مقابله کې هم دغه دلیل دی موږ خو تر په امام پسې چې ولاړ یو وشاته یو نو قرأت نه وایو نو هغه کوم څوک چې وایي چې یا خامخا الحمدلله خو به نه وایه نور که نه وایه دغه آیات کریمه احناف یو دلیل ورته ګرځي چې قرآن هغه د امام یې وایي نو چې هغه یې وایي که ته اورې هم که ته نه اورې هم خو د قرأت ده چې دی پیغمبر لا دا هم ویلي من کان له امام فقراءة الإمام قراءة له سوك چه إمام داري قراءة إمام أغدا ده قراءة أو قرآن لا أنوي چب پاتا سباس تخلو مصر شوراو دغه ته غوږ ونسه چې دی څه وایي بره به د رحمت باعث نو دغه آیات په دغه مسله کې هم دلیل دی زموږ دپاره چې در امام و شاته قرأت نه وکړي ویل الله څنګه امر کړي فاستمعوا له غوږ ورته ونسه ته غوږ کوم یې نیولي الله وایي وانسیتو چې تم څه خپله خوله مشوره خلاص دغه هغه ته غوږ ونسه د هغه اورېدل هم دغسې لکه ته چې وایه نو ته څه کوشش کوې چې پسې وایې وإذا غوخت قرئ چې قرأت کیږي القرآن قرآن فاستمعوا تسي غوږ ونسي له دلر وأنصتوا تسي چپ پاتې سي لعل شاید چې کوم تاسو چې یاست ترحمون پر تسي برحمت الله وکړه سي دا مضمون د اثبات د رسالت پر جزې باندې دلته ګوره بیا را معاد شو هلته یې په دلیل ذکر کړی و دلیل یې پر ویلی و دلته د دې سوال چې څه د سوال جواب یې ورکړي خو په جواب کې داسې ویلی چې معنا ته فرمایشي معجزې مه غواړه قرآن د معجزو ډک دی دغه هر آیات جلا جلا دلیل دی نو باره یې له غوږ نیول غواړي چې پورته پاته سه غوږ ونسه بره به دې خپله سر په خبره خلاص شي پس یې دا بل آیات واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا دلته د ذکر امر الله عز وجل لروکی هغه داس دی وذکر ته ذکر کوه ربک ربستا فی نفسک فخپل نفس زړکی هغه د خپل زړه ذکر کوه د خپل زړه ذکر دوه قسمه دی یو دا دی تفکر فی آلاء الله تفکر په دغه مخلوقاتو کې د الله په دا نظام ته فکر وکړه دا نظام د څه وخت را روان بابا نیکه ور نیکه ابل زر کاله دوه زره اووه زره لس زره کاله اخواته چې آدم علیه السلام پیدا سوی دی خو نه د لمر ستړی سوی دی نه برق ختم سوی دی چې نه بجلی شاټ ته رڼا نه ورکوي نه کمه سوې ده چې رڼا یې کمه سي هغه عرض خو جلا دی چې هلته کوسه پیر سپوږمۍ یې مخ ته تېرېږي لکه بلب چې لګېږي خو موټر یې مخته رالی ستاسې رڼا یې عامه کړي نو دا خو داسې نه دی چې بلب خام شو خو شی یې مخته رالی هغه خو بله مسله ده د درونه کله کوم سوي د چنن بجلی نسته یا کمزور دی یا بیټری ختمه سوي ده اشه دا بخت ته مخه پک شي کیږي دغه ګور د شان د چته فکر وې دې ته تذکر قلبي ویل کیږي یو دغه دی په خپل په ځو کې الله الله وایه یا په خپل باندې الله الله وایه دا ګر د ذکر دی واذکر ته ذکر کوا ربک ربستا فی نفسک په خپل نفس په خپل ځړي تقدر روان په عاجز کول سره زاری کول سره تقدر دا د چوک چاته زاری کی الله ذکر کوا زاری ورته کوا چې الله پاکه پس الله باندې کوا تقدر عجزی ته وکړي وخیفتن او په پټه سره په پټه سره څه معنا چې خلګ یې نه اوري دا ودون الجهر او کشته تر جهر یو دادی چې په زور اواز درغنو کې راکشته مطلب په زورم ذکر جایز دی چې الله الله وایه په دغه صورت کې چې بل چاته جنو تاوان نه رسیږي دیشنی چې خلک پر منځه ولاړته د لیور تک شي الله الله بار چې تاسو کې نو زه خپل د خدای ذکر کوم د ذکر می منع کې ګوره خبره ښه شایسته ده مګر خدا شایسته خبره باطل اراده لري خلک د منځه باسي نه وي کلمه حق اريد بها الباطل ګا حق خبره خلک یې مګر باطل په حسابتي په حق خبره باطل ثابتي دی وځ د خپل کار چې باطل دی غلط دی شریعت جواز نور کې برای څه کې د نبی علی سند حج سوت میګرځه څه کې د تعلیم میګرځه څه کې د ذکر میګرځه دا شي اندر ته خو څه ته د شادي ذکر کې څه مال موږ ډیر خراب شته کې نو خو ماته تاوان ورسېدی نو که څوک د قران تلاوت کې د قران بل بزرګ شي په ټوله جهان کې ستاسو چې د قران تلاوت کې بل د خوبه په باسي یا مریض د مثال په تور پریشان کوي یا بل په منځ کې په خطا باسي د قران وایي خدای په قران د ته حرام دي شي وایي ګناه په غاړه ده د ځان نس خلاصې ما خو د خدای آیاتونه ورنه تا خو د خدای آیاتونه دي چې بل ته تاوان پرسه تاوان به نه پرسه نو ګوره ودون الجهر وایي نو کې په اندازه کې کشته تر اډیر په زور وایي چې خلک په عذابې کړي خلک په دغه په عذابې دغه بلنده کوي دا اسمه مضمون په یجی نو تیس الله ذکر کی په خپل نفس کې تقدر او عن تعجزی کول او خیفتن په پټه سره چې په پټه یې په خپیاي ودون او کشته الجهر در بیخ په زور اوار اوار په زور اواز ترغه چې نو کې کشته من القول ده قول ده خبر دا څه وخت ذکر کوي بل غدو دا غدو چې دی دا جمع د غدوتون د غدو خو دغه د سشت وخت د سهار وخت بولي نو غدو یو جمع د پسهارو کې ذکر کوي ار سهار یې فلاده الله ذکر ته راځه یا خپل ذکر ویلی په ژبه سره یا د قران سمع کړي لکه دا اوس چې موږ د سمع عین د ویلو حکم در لکه تا چې وایو والاصال اصل به جمع د افصل ده اصل به د ماشام خواته ول کی در مزګر تور کی در ماشام مخصن و الاصل په ماشامو کی سار ماشام ذکر ده الله کوي سار ماشام ذکر کړه معنا په د غرمه او په ماپشین کی بنو نه کې معنا دا ایم د الله ذکر کوا دا معنا سول کسړی چی پر یو چا سره د یو چا د پلار خدمت کړي برا هغه ته ګاډي برا استه د پلار خدمت ما سار ماشام د سار ماشام نو سار ماشام را دي کې ګرد عمر مرادي برا ګرد عمر می دلته کیږي ما د بچا سب نو کړی سار ماشام وکړه سار ماشام ګرد عمر به پکشي کیږي د سار ماشام چې ذکر کې سار او پای د ورځې معنا ورځ مګر د پکشي کیره کړی د نو علم دغه سي حکم دلته وکي دا نه معنا چې ته علا خو سار راته وی او سار دا لا ذکر کوم بل ماشام راته وی غرمه او مفشن نو زه چټي اغه نو بار بیا ځنه کوم دی په قران شریف کې نه دی راغلی دا دغه سی یو طرز دی د بیان لکه اصلي شته خو سار او ماشام صفه غم کې ورکه معنا ګرد ورځ پکشي کې ورکه دلته ما چې ګرد ورځ کوا ګرد عمر چې بس چې وسی ذکر کوا بل غدو و په سحرو کې ول اصل په ماشام کې ولا تکون من الغافلین ولا تکون ته مکه من الغافلین د غافل خلکو څخه غافل خلک هغه دي چې په اوتو کې الا نور پیاږي دا عيش عشرت دي دغه دنیا ګټه ده دا عيش عشرت دي دنیا ګټه ده نه دي کله مؤمن ته الله تعالی پنځه واره چې لمونځ دی کوي خدای پنځه واره دی باید الله پاک ته متوجي شي د سني چې فقط المنزه عادت کی ذکر یې نه یم یا نو ته به د غافلانو څخه نه کیږي پس یا الله پاک فرمای ان الذين عند ربك وسنه دا خبره کې دا غدرې مسلې ګرد په داسې صورت کې دا چې موږ دا غ تقریبا د نیمه څخه را شروع کړی او توحید ام بیان سوي دی په پرپره په دلایلو باندې رسالت ام ثابت سو په دلایلو پس په دغه د سوالو دا غ رقم د قیامت لازم ثابت سوي د چیرې سوي د چې دا ګرد وسو په پاک الله پاک یو اخیری مهر پروي چې دا خبره چې دا بیان سوي دا توحید د الله دی رسالت د رسول الله دی قیامت ورځ ده د جیسه جبرائیل لا ولکین کاکی سونه مقربه ملکه سونه زور ورسره دي سونه زور ورسره دي چې دا ګردم ځکه پورته کې پرتا بل راواړی ایمه په واسه پرده چې دا ګرد غر پورته کې پرتا بل راواړی ایمه په واسه پرده نو کې انکار کوي خو جبرئیل به دغه نزور سره کړی وای د اسرافیل په شپېلې کې الله سونه زور شته چې دا پکې پوی کړ د ټول ساخیش دا کوم زوره خبره دا دغه سره سره د الله تعالی توحید منی رسالت منی او رزقامت منی عزرائیل علیه الصلاه والسلام چې څونه کار په لاس کې دي د انسانانو ارواح راکشل د حیواناتو ارواح راکشل ګرد ارواح چې یغد د په وسیته باندې الله پاک چې کی قبضه نو دا میکائیل دغه چې د بارانو او د دریابو د جیشانو کار چې دی کوي پر لاس دی هغه چې دی خو هغه به تکبر کوله چې دا شیان زن نه منم نو ته دغه 15 فوټه انسان یې شپته کاله دی عمر دی دا ملائکه د سوزره کاله څخه له حیات لرو کړی ته دغه نزورو کلو سره سره د دغه نزور سره د دون بزرګي سره یوه انکار نه دی کړی دغه په دا پایک خبر کی نو انسان ته پر کمه ځته به منی دا درې خبر ان الذين بشک اغ خلق اغ کسان اغ مخلوق عند ربک چپنیز د رب ستادی دا لا پنیز چې دغه خدا مقرب ملائکه چې الته د په حضور کې چمتو ولاړ دي چې الله څه فرمای بشک اغ مخلوق